בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות תולעים הלכה ג'. עניין תולעים שאסרה תורה בחמה לוין, ואף על פי כן תולעים שנתהוו בפירות בתלוש מותרים כל זמן שלא פרשו עיין שם. על פי המאמר המתחיל, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו וכו' בליקוטי תניאנה, עיין שם כל המאמר כולו היטב, כי הוא דבר עמוק מאוד מאוד. והכלל, שאפילו כשנופלין מאוד חס ושולם, שנופלין לספקות וערעורים, שמערר אחר השם מטבח חס ושולם, אף על פי כן עדיין יכולים לחזור לשם מטבח. כי הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. כי שורש כל הבריאה הוא כבוד, כי מלוא כל הארץ כבודו. כי בכל 10 מאמרות שבהם נברא העולם, מלובש בהם כבודו יתבח וכו'. ויש גבול לכל בחינת כבוד וכבוד שמלובש בכל מאמר וכו', שלא יתפשט למקומות החיצוניים בבחינת וכבודי לאחר לא אתן. אך מאחד מקבלים חיות מקומות המתונפים, אך שיש מאמר סתום וכו' שמגודל ההסתרה והעלמה הם מקבלים חיות משם. והמאמר סתום הוא בחינת איה, בחינת בראשית, מאמר סתום וכו' וכו'. ועל כן כשאדם נופל חס ושולם למקומות כאלו, שהם בחינת מקומות המתונפים, ורואה בעצמו שהוא רחוק מכבודו יתברך, כי באלו המקומות בוודאי אין שם כבודו יתברך כנ"ל. ואזי הוא מתחיל להצטער ולהתגעגע ולבקש ולחפש איה מקום כבודו, מחמת שהוא רואה שהוא רחוק מכבודו יתברך. ואזי אף על פי שהוא באמת נפל למקום שנפל חס ושולם לבחינת מקומות המתונפים, אף על פי כן, מאחר שהוא מחפש ומבקש איה מקום כבודו, על ידי זה הירידה היא תכלית העלייה. כי איה מקום כבודו זה בחינת הכבוד העליון וכו', בחינת מאמר סתום שהוא בחינת איה, שמשם נמשך חיות למקומות החיצוניים, מחמת שהוא סתום ונעלם מאוד וכו'. ועכשיו על ידי שמבקש ומחפש איה וכו', על ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה אל הכבוד העליון, בחינת איה וכו', כנ"ל. עיין שם כל זה היטב. וזה בחינת ואיה עשה לעולה. כי מקומות המתונפים הם בחינת הקמומיות וערעורי הלב, בחינת ליבי סחרחר. ועל זה צריכים להביא עולה. ועל ידי בחינת איה הנעל, על ידי זה מתקן זאת. כי נעשה מהירידה תכלית העלייה. ונעשה מזה בחינת קורבן עולה, שצריכים להביא על פגם ערעורי הלב וכולי הנעל. וזהו ואיה עשה לעולה, שעל ידי בחינת איה נעשה עשה לעולה וכולי, עיין שם כל זה היטב ואבן מאוד. א', והנה, כל התולעים מושקצים ומורמסים הם בחינת מקומות המתונפים, כי הם דברים מתועבים ומשוקצים ומלוכלכים, ונתהווים מלכלוך וקלקול של כל הדברים, כאשר רואים בחוש, שכשמתרכב ומתקלקל את הדבר מאוד, אזי רוכשים בו תולעים. ועל כן אסרה התורה עלינו לאכול דברים כאלו, מאחר שאלו הדברים הם רחוקים מכבודו יתברך. כי כל אכילתנו וכל עשייתנו צריכים להיות כולם רק בשביל כבודו יתברך, כנ"ל במאמר הנ"ל. וכל הדברים שרחוקים מכבודו יתברך צריכים לנו להתרחק מהם כנ"ל. אבל אף על פי כן, התולעים שבפירות שבתלוש מותרים כל זמן שלא פרשו. ולמדו רבותינו ז"ל מפסוק כל השרץ השורץ על הארץ, שהאיסור הוא רק ששורץ על הארץ, דהיינו פרש. ובזה רמזה לנו התורה עניין הנ"ל, שאפילו תולעים שהם משוקצים ומתועבים מבחינת מקומות המתונפים, דהיינו שגבר הקלקול באפרי כל כך עד שנתאבו בתולעים, אף על פי כן עדיין אנו יכולים לאוכלם כל זמן שלא פרשו. כי כל זמן שהקלקול הוא בתוך הפרי ואין לו פורש לחוץ, עדיין יש לו תיקון. כי באמת גם במקומות המתונפים ואפילו בבחינת שקצים מורמסים יש בהם חיותו ידבח. כי בלעדי חיות השם ידבח לא היה להם קיום כלל. אך הם מקבלים חיות מבחינת אי, מבחינת מאמר סתום כנל, שהוא בחינת והיה עשה לעולה כנל. ועל כן תולה הוא אותיות עולת, כמובן בכוון אצל פרשת התמיד. היינו שחיות התולעים שהם בחינת מקומות המתונפים, חיותם הוא מבחינת היה עשה לעולה הנל. וזה שרמזה לנו התורה בדיני התולעים עניין הנל, שכשאדם נופל חס ושולם למקומות כאלו, אזי כל זמן שהוא מחפש עדיין איה מקום כבודו, עדיין יש לו תקווה כנל. ועל כן אפילו התולעים שבפירות, שהם מבחינת מקומות המתונפים, עדיין מותרים באכילה כל זמן שלא פרשו לחוץ. כי כשפורשים לחוץ, אז אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. כי איסור התולע הוא כשפורש מן הפרי לחוץ ושורץ על הארץ. כי באמת מלוא כל הארץ כבודו, מלוא כל הארץ דייקה. כי עיקר התגלות כבודו מבחינת הארץ, בבחינת והארץ העירה מכבודו. כי ארץ היא בחינת מלכות שהיא בחינת כבוד. ושם מתגלים כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, ששורש כולם הוא הכבוד. והעשרה מאמרות הם בחינת עשר קדושות שכלולים בהארץ. כי עיקר הארץ הוא ארץ ישראל ששם כל העשר קדושות. וכן בכל מקום שיש שם קדושה הוא מקדש מעט, ויש שם בחינת העשר קדושות הנ"ל, שהם בחינת עשרה מאמרות הנ"ל שמלובש בהם כבודו ידבח, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. אבל במקומות המתונפים, שם אין מתלבש כבודו ידבח, כי כבודי לאחר לא אתן. רק חיותם הוא מבחינת מאמר סתום כנ"ל. וכשנופל האדם לשם חס ושולם, אזי כשזוכה לרחם על עצמו, ורואה שמקומו רחוק מכבודו ידבח, ומאחר שהוא רחוק מכבודו ידבח, אינו נקרא בשם מקום כלל, כי מקומות המתונפים אינם נקראים בשם מקום כלל. כמו שכתוב, כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום, כמו שכתוב באפס מקום וכו'. כי עיקר המוקם הוא במקום שיש השראת הקדושה, כי על שם זה נקרא מקום, על שם קדושתו ידבח, שהוא ידבח נקרא מקום, בחינת מקומו של עולם. ועל כן קוראים אותו ידבח בשם מקום, כמו שאומרים המקום ירחם עליך וכו'. ועל כן רק במקומות שיש שם איזה השראת קדושה נקרא בשם מקום. אבל מקומות המתונפים הם בחינת בלי מקום כנ"ל, כי לא היו כדאי להיברות כלל, כי גם השם ידבח כביכול מתחרט על שברן. ועל כן, כשאדם נופל לשם חס ושולם, כשרואה בעצמו שאין לו שום מקום כלל, מאחר שבמקומות אלו אין שם כבודו ידבח, ואין הם נקראים בשם מקום כלל כנ"ל, ושואל ומחפש ומבקש איה מקום כבודו. כי כל זמן שהאדם במקומות כאלו חס ושולם דיינו במקומות החיצוניים, אזי באמת אין לו שום מקום כלל. והוא נע ונד בארץ, כמו שאמר קין, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ וכו'. כי על ידי שהאדם חוטא חס ושולם ומתרחק מכבוד השם ידבח, כאילו מחזיר כל העולם לתוהו ובוהו, וכאילו מחריב העולם לגמרי. ועל כן אין לו שום מקום כלל. אבל כשזוכה על כל פונים לידע האמת, ולראות פגמו וקלקולו הגדול שהחריב את כל העולם, ומחמת זה אין לו שום מקום כלל, כי שם במקומות החיצוניים אין שום מקום כלל, כי הם בלי מקום כנ"ל, וכשרואה ויודע ומאמין בכל זאת, הוא מתחיל להסתכל על עצמו ומרחם על עצמו, ושואל ומבקש איה מקום כבודו, אזי הוא עולה בתכלית העלייה, ועולה לקדושה העליונה מכל הקדושות לבחינת איה, שזאת הבחינה היא באמת למעלה מן המקום. כי בחינת איה הוא למעלה מן המקום, נמצא שהירידה היא תכלית העלייה, כי נתהפך הירידה שירד ונפל כל כך, עד שלא היה לו מקום כלל, כי היה בבחינת תוהו ובוהו שהם למטה מן המקום, ועכשיו נתהפך ועולה על ידי זה לבחינה העליונה לבחינת למעלה מן המקום שהוא בחינת איה וכו' כנ"ל. ועל כן התולעים שבפירות כל זמן שלא פרשו לחוץ, לשרוץ על הארץ, הם מותרים באכילה. כי כל זמן שהקלקול הוא בתוך הפרי ואינו פורש לחוץ, רק הוא מונח במקומו, עדיין יש לו תקווה על ידי בחינת איה, שהוא החיות של מקומות אלו כנ"ל. אבל כשמתחיל לפרוש לחוץ, לשרוץ על הארץ, דהיינו כשרוצה לעשות לו מקום בארץ בתינופו ולכלוכו. כמו שנמצאים חס ושולם כמה וכמה שיצאו לחוץ לגמרי על ידי נפילתם וירידתם, שרצו לעשות להם מושב בארץ. כמו שנמצא אלו שאמרו שילכו ויתהנו בזה העולם רחמון אל יצלן. וזה בא להם מחמת נפילתם הגדולה שנפלו למה שנפלו ונתרחקו מכבודו ידבח. ומאחר שראו שרחוקים מכבודו ידבח, על כן יצאו לחוץ לגמרי ורצו לשרוץ על הארץ להתהנות בזה העולם, אוי להם, אוי לנפשם. ותכף כשרוצים להתפשט בזה העולם, אזי הם מתגבר בהם הזוהמה ביותר ויותר. כי בזה העולם, במקום שאין שם קדושה, מתגבר ביותר זוהמת הנחש בבחינת ונחש עפר לחמו. וזה רמזה לנו התורה שהתולה, שהוא בחינת זוהמת הנחש, בחינת מקומות המתונפים. כל הזמן שהוא בתוך הפרי ואינו פורש לחוץ לשרוץ על הארץ, עדיין הוא מותר באכילה, כי עדיין יכולים להשיבו אל הקדושה, להעלותו לשורשו לבחינת איה, שהוא בחינת איה עשה לעולה, שהוא בחינת עולה תמיד, שהוא אותיות תולה. ויכולים להפוך מבחינת תולה לבחינת עולת, שהוא בחינת איה, מאמר סתום וכו' כנ"ל. אבל כשפורש לחוץ לשרוץ על הארץ, אז היו שרץ תמה ואסור באכילה. כי על הארץ אי אפשר לאכול קים דברים שיש בהם קדושתו וכבודו ידבח. אבל בחינת מקומות המתונפים, שם מתאחז בארץ ביותר זוהמת הנחש, בבחינת ונחש עפר לחמו כנ"ל. ואי אפשר לתקנו כי אם על ידי שמעלין אותו מהארץ מבחינת מקום לגמרי. דהיינו כשזוכה להבחין בעצמו ויודע שאין לו שום מקום כלל כנ"ל. ושואל ומבקש איה מקום כבודו מבחינת וביקשת משם את השם אלוקיך משם דייקה. כמובן בשם הבעל שם טוב ז"ל. דהיינו ממקום שהוא שם. ואינו פורש לצאת לחוץ חס ושולם. ואז נתהפך הירידה לעלייה כנ"ל. ועל כן כל זמן שלא פרשו מותר. דהיינו כל זמן שאינו פורש לחוץ לשרוץ על הארץ, לעשות לו מקום בארץ חס ושולם כנ"ל, רק הוא מבקש ממקומו את השם ידבח, בבחינת וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת משם דייקה וכו'. כי רואה שאין לו שום מקום בארץ כנ"ל, אז זוכה לעלות בתכלית העלייה, כי זוכה לבחינת איה, מאמר סתום, בחינת ואיה עשה לעולה וכו' כנ"ל. ב. ועל כן אומרים פרשת התמיד קודם התפילה בעת שמתקנין עולם העשייה כידוע. כי על ידי עולה תמיד מעלין הניצוצות מעמקי הקליפות ומעלין אותן אל הקדושה. וכל זה על ידי בחינה הנ"ל, בחינת ואיה עשה לעולה. שעל ידי זה מעלין כל הניצוצות מעמקי הקליפות לקדושה העליונה לבחינת איה כנ"ל, שזהו בחינת עולה תמיד שהוא אותיות תולה. דהיינו שמהבחין מתולה שהם מקומות המתונפים של החיצוניים לבחינת עולת כנ"ל. ועל כן סילוקה דקורבנין עד אין סוף, כי מעלין הניצוצות מעמקי הקליפות ממקומות המתונפים בבחינת ירידת תכלית העלייה. ועולין לבחינת איה שהוא מאמר סתום שהוא בחינת אינסוף, שזהו בחינת ואיה עשה לעולה כנ"ל, היינו עשה של עולה תמיד כנ"ל. ג. וזה שכתוב אם יהיו חטאיכם כשנים וכולי, ואם יעדימו כתולה כצמר יהיו. כי על ידי תשובה הנ"ל, דהיינו על ידי שאין מייאשין עצמן בשום נפילה שבעולם. רק תמיד מבקשין ומחפשין אחר כבודו ידבח, יהיה איך שיהיה. על ידי זה זוכין לעלות בתכלית העלייה לבחינת איה שהוא מאמר סתום כנ"ל. ועל ידי זה נמחלין לו כל עוונותיו. כי מבחינת איה הוא עיקר הסליחה והמחילה לכל העוונות, בבחינת כי עמך הסליחה, עמך דייקה. כי איה מאמר סתום הוא בחינת כתר כידוע, בחינת תלסר תיקוני דיקנה, אשר מבחינת י' ג' מידות של רחמים, אשר משם עיקר המחילה והסליחה, בחינת נושא עוון ופשע וכו'. ותיקוני דיקנה הם בחינת צמר כידוע, שהוא אותיות מצר, בחינת מן המצר, קראתייה וכו', כמבואר בכוונס. וזהו, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. כי אפילו אם נופלין לחטאים עצומים שהם בחינת תולה, בחינת מקומות המתונפים כנ"ל. אף על פי כן, על ידי הבקשה והחיפוש שמבקשין ומחפשין איה מקום כבודו, ואינו רוצה להניח את מקומו לפרוש ולצאת לחוץ חס ושולם. שזה הדבר קשה וחמור מכל האווירס הגדולים שבתרא, כשמייאשין עצמם חס ושולם ופורשין עצמם לגמרי חס ושולם, בבחינת שנה ופרש קשה מכולם. אבל כל הזמן שאין מניחין את מקומו בבחינת תמרוח, המושל תעלה עליך, מקומך על תנח יהיה איך שיהיה. ואף על פי שהוא רואה שהוא באמת פגום ומקולקל מאוד מאוד ורחוק מאוד מכבודו ידבח, אף על פי כן הוא מרחם על עצמו ושואל ומחפש ומבקש תמיד יהיה מקום כבודו. כי באמת בוודאי אין שום מקום לברוח מפניו ידבח, כמו שכתוב אנא מפניך אברח, אם אשק שמיים שם אתה ואציע שאול הנקה. ומה יפעל בזה אם ילך חס ושולם אחר תאוותיו עוד? הלא סוף כל סוף מרה תהיה באחרונה. ובסוף בוודאי יהיה לו למשיב נפש כל מה שיזכה להציל עצמו, מה שיחזק את עצמו בכל פעם. ואפילו אם לא יזכה להציל עצמו, כי אם מעט דמעט אף על פי כן, גם אותו המעט יהיה רב בעיניו מאוד מאוד, בסוף כל סוף כמוצא שלל רב. כי בסוף לא יהיה נשאר לו, כי אם זאת המעט שיציל את עצמו איזה פעם כמציל מן הדלקה. וכל זה ברור מאוד לכל מי שאינו רוצה להטעות את עצמו ומיישב את עצמו באמת ומסתכל על תכליתו הנצחי באמת. ומחמת שמיישב עצמו כך, ורואה ויודע שאין שום תכלית ותקווה וטוב בעולם הזה, כי אם לעשות רצונו יתבח באמת ולהתקרב לכבודו יתבח. ורואה שהוא רחוק מאוד מאוד מכבודו יתבח. ואז הוא שואל ומבקש ומחפש איה מקום כבודו, ועל ידי זה בעצמו הוא עולה בתכלית העלייה לבחינת איה מאמר סתום וכולי כנ"ל, שהוא בחינת והיה עשה לעולם. שמבחינת החיפוש והבקשה איה מקום כבודו, על ידי זה נעשה עשה לעולה לחפר על כל הפגמים שלו, על כל העקמומיות שבליבו. וזה בחינת עולה תמיד כנ"ל, ונתהפך מבחינת תולה שהיא בחינת מקומות המתונפים כנ"ל. שהיא קליפה חזקה וקשה מאוד שמתגברת בכל יום חס ושולם לחלות את העולם חס ושולם. וצריכים להפוך מתולה לעולת על ידי הקרבת התמיד. ובחינת הקרבת התמיד שהוא עשה לעולה, נעשה על ידי הבקשה והחיפוש בעצמו, מה שמבקשין ומחפשין אפילו כשנופלין למקומות כנ"ל. דהיינו למקומות המתונפים בחינת תולה, גם שם מבקשין ומחפשין איה מקום כבודו. ועל ידי זה בעצמו מהבחין תולה לעולה, שהוא בחינת איה, בחינת והיה עשה לעולה וכולי כנ"ל. ואז נתכפרין לו כל עוונותיו, כי משם עיקר הסליחה כנ"ל. כי קורבן התמיד שהוא עשה לעולה היה מכפר על כל אבנס, כי תמיד של שחר היה מכפר על עבירות של לילה וכו'. כי סילוק עד הקורבנין עד אין סוף שהוא בחינת תאיה, שמשם עיקר הסליחה שהוא בחינת י' ג' מידות של רחמים כנ"ל. וזהו אם יעדימו כתולה כצמר יהיו. כצמר דייקה, שהם בחינת תיקוני דיקנה שנמשכים מבחינת תאיה, שזה זוכין על ידי שמהפכין מתולה לעולת. ועל ידי הבקשה והחיפוש כנ"ל, שזה בחינת ואיה, שהיא בחינת צמר, בחינת תיקוני דיקנה, בחינת י"ג מידות של רחמים, שעל ידם הקדוש ברוך הוא מוכל כל עוונות ישראל ברחמים, אמן ואמן. ד. ועל כן קין, כשאמר, אין גירשת אותי היום וכולי ומפניך אסתר, כי קין עשה תשובה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וחדתיו בתיובתא וכולי. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי קין פגע מאוד מאוד, כי התגבר בו מאוד זוהמת הנחש בבחינת קינא דמסאבותא, בבחינת מקומות המטונפים, וראה בעצמו שהוא רחוק מאוד מכבודו ידבח, ועל כן אמר שאין לו שום מקום בעולם כנ"ל, כי אלו המקומות הם בחינת בלי מקום כנ"ל, ועל כן אמר אין גירשת אותי, כי אין לו שום מקום בעולם, וזהו, ומפניך אסתר, דהיינו שהוא רחוק ונסתר מפניו ידבח, דהיינו מכבודו ידבח. ועל ידי זה בעצמו, שיסתכל בעצמו, וראה שהוא רחוק מכבודו ידבח כנ"ל, על ידי זה זכה לבחינת איה וכולי כנ"ל. וזה שכתוב, וישם השם לקין אות, ודרשו רבותינו ז"ל שזרח לו קרן. קרן זה בחינת קרן השופר, שהוא בחינת שופר של אילו של יצחק, שהוא בחינת ויעשה לעולה היינו כנ"ל. וזהו שכתוב בתיקונים, וחדתיו בתיובתא כדן וישם השם לקין אות. כי בחינת הבקשה והחיפוש, אי מקום כבודו כנ"ל, זה עיקר התשובה. ועל ידי זה זכה לעלות בתכלית העלייה לבחינת איה מאמר סתום כנ"ל, שהוא בחינת אות הנ"ל, שהוא בחינת קרן השופר של אילו של יצחק, שהוא בחינת ואי יעשה לעולה כנ"ל.